Euskal Herriko kolektiboa aipatuko dugu goizuntan, be sortzi urteko egitasmo ausnarketa baten ondutik, sortzen dena kolektibo hori, eta goizuntan gurek ilan dugu kolektiboko lehendakari ordea den Jokin Zaldunbide, egunon? Bai, egunon zuei. Egunon. Eta sortzi urteko ausnarketa luzea azkenean, olako kolektibo baten sortzeko. Hoixe bera, arantza orduan, azpimarratzeko ani, zera ordezkari freskoa nahi zela, goizuntan unarate dinik, berrikitan martxa hartu dut, talde horrekin, erran behar da, ora, sortzi urtez, laborariak bildu didela, oran, laborarien ekimen bat da, hori azpimarratzekoa da, eta emeki urtean poderioz, beraz, erabakia izan da, azkenean, elkarte baten montatzea, beraz, Euskal Herriko kolektiboa deitzen dena, eta ba hori esplikatuko dugu goizuntan. Hori da, Euskal Herriko kolektiboa, Euskal Herrikoa izendapen asko badira Euskal Herrikoa, Euskal Herrikoa, eta lehen aldiz, zertan dugu alare, nazio ikuspegi batetik, zazpi lurraldetatik etortzen direla laborariak hortan. Hori da, polita bada, alako bilkura horietan, alako giro berezi bat, ba, autonomia edo guk gurea egin behar dugula, egia erran ez ditut bilkura initz egitu, baina nire bederen lantaldean, orduan erran behar da, sendabelar ekoizilean aizela badu bi urte, eta guti gira ofizialki instalatuak, baina badira beste proiektu batzu, orduan orotara 15 bat pertsona ginen zera lantalde hortan, gogoetatzeko zer izan behar duen gaur egun Euskal Herrian sendabelar ekoizpenaren hildo horrek. Eta beste taldeak gauza bera, behi ekoizleak bildu dira, baratze zainak eta abar, eta beraz, ba hori, erraiten duzuna, nazio ikuspegi hori aski polita da, provintzia guzitatik biltzen gira, behar zen izen simple bat, Euskal Herriko, hori identifikatzaile bilakatuko da, hola deitzen da kolektiboa, baina nahi baduzu, laborantza biologikoa abe agiri hori, nahi dugu ordezkatu nola ezpait, eta urrunago joan, espikatuz, gero espikatuko dugu zer den agroekologia, baina nahi dugu hori pixka bat gainditu, eta hain zuzen nazio mailan, Euskal Herrian guk laborariek, bordian etxalde tipiak gira, noski, eta be, gure emaneran nahi ditugu plantan ezagri gauzak, eta horrentzat aintzina emana izan da kolektibo hori. Justuki hasi zira aipatzen agroekologia, eta beraz hor zuen helburua zen laborantza bioekologikotik, baina urrunago agroekologiarat joitea, eta azken alditan hainitzen zuten da itzori agroekologia, zer nahi du, zehazki? Ba, biziki interesgarria da, azki komplikatua da, behar bada izen bat emanez, hemen ezagutzen duguna, Pierre Rabhi, Frantzian aski ezaguna da, bo Algeriatik egin zen, Ardez eskualde hortan instalatu da duela, bultia bat, uste dut largoi bat urte dituela, itzaldiak emaiten ditu eskuin ezker. Agroekologia, nahi baduzue, laborantza biologikotik, baina urrunago joaiten da. Ardezagun adibidez laborantza biologikoa nahi den enpresa bat, demagun badituela, ez dakinik, berrogoi langile. Eta lan baldintzak zer izaiten aldira alako kasu batean, industria mota bat bilakatzen ari da. Nahi baduzue, agroindustria horren kontra joaiten da agroekologia hori. Agroekologia horrek, ardatz ezberdinak kondutan hartzen ditu, humanoak, etxaldeak ez dira izan behar usinagaz deitzen den bezala, eta izenak dion bezala behar da natura zaindu. Hori biziki importantea, agro beraz lura zaindu hori, laborantza biologikoan egiten dena, ez da kimikorik ekarri behar, kimiko zero, baina horren ondoan beste irizpide batzu badira, ordean langilegoa, humanoa, soziala eta inguramena zaindu behar dira. Ordean hori, ikusten duzu, santxera hundia da. Gauza initzo, horrentzat biziki zaila da, horren, baina laborantza biologikoa junta baino asko zurrunago joaiten da. Aski da, ikustera hor dozein supermarkotetan, ikusten da AB marka, baina zer, horre gimelean zer, Marokako langile edo nerabe gazte batzuek eunka lan egin dute horren biltzeko, ez dakit zomat horrenez gunean, bai, ez da kimikorik erabilia izan, baina humanoki desastre bat da, sarraski bat ere, gandekizak egu, orduan Ba hori da, agroekologiak nahi ditu horiek hautsi, eta gehien lehen aipatu, gehienetan etxalde txipiak dira, Euskal Herrian etxalde txipia initz bada, eta hain zuzen, gure talde hortan, ebe, dei bat zabaltzen dugu, ofizialki elkartea montatu dugu, ebe, laborari txipi horiek, ere parte hartzen aldu, sartzen aldira, problema igabe. Horrekin segituko dugu, eh? Jokin Elzaldun bide, beraz, EHko kolektiboa aipatzen ari gira entzuleak ikusko dugu, benozio asko hartzen ditula bere baitan, ere bai, beraz, agroekolo gia horrek, horrekin segituko dugu mementuko. Gomitarekin segitzen dugu Jokin Zaldun bide bera, beraz, sendabelar ekoizlea eta laborari eko Euskal Herriko kolektiboa sortu dute, sortzi urteko hausnarketaren ondotik Euskal Herri osoko laborariak biltzen dituena, astapenan espikatzen zinuen bezala Jokin agroekologia itzaundi horren inguruan biltzen dena eta engainamen du azkarrak ere hartzeko pres dena. Dimentsio politiko bat badu beraz irakurketa honek? Hara, galdera ona, ba, gure barne eztabaidetan izan dugu hori estatutuak idazteko momentuan, zer gira apolitikoa badu, bai, badu argi erran behar da politikoki ikuspundu bat proposatzen du argi eta garbi, hara, guk ez dugu nahi Europa mailan proposatzen den laborantza biologiko hori, Europako araudiak erabiltzen ditugu gaur egun Euskal Herrian, Iparraldean, Euskadiko Autonomia Erkidegoan, Nafarroan ere, ezberdinki egituratua da, baina ziurtagiri edo label hori ukaiteko, laborantza biologikoa, AB hori, Europako araudiak dira, eta Europako araudiak zinez apal tiratu dituzte, ditez aldatu organismo arrasta batzu posible da, hori ez da posible, hori Europako araudiak hori dio, 0,7 ditez aldatu organismo arrasta izaiten alda edo zure mozkinetan, hori zinezko da, zer da, hor buru gainean ibiltzen gira, ordan, badira olako, hori da adibide batentzat, eta badira olako gauza batzu, bon, hori zinon hartuak dira, aspalditik gogo eta hori beraz abiatu dela agroindustria hori, bioagroindustria hori ez dugu nahi guk, ez dugu, beste zerbait proposatzen dugu. Bon, politikoa beraz kasik diskurtso politiko bat ere entzuten dugu hemen, eta gainera lehen horretarazi dugun bezala, nazio ikuspegi batekin, hor alderdi politiko bat iduridu kasik, eko kolektiboak. Alderdi politiko bat, bai, polita, dibertsoa, eta egia erran behar da, nik plazer handikin txeman dut hori, bizpairu bilkuretan parte hartu dut, lantaletatik aparte, eta dena euskaraz, hori biziki, plazer egiten du, azken finean, hara, gure hizkuntza euskara da, oran badira, frantsestunak, espainolak ere hor dira, arabatik egiten direnak besteak beste, itzulpen forma bat ezartzen dugu, taldeka ezartzen gira hor euskara ulertzen ez dutenentzat, eta irringarria da gutitan gertatzen dena, adibidez galdera bat frantsesez baldin bada edo espainolez, denek badakigu frantsesa, baina hala ere euskaraz erantzuten dugu, eta itzultzaileak ere maiten dio erantzuna itzulpena, ordan biziki giro ara, guk gurea eraikitzen dugu gure gure einean gero kasu, ezkira astapena da, ideia hor da, gogoeta eramana izan da, eta gogoeta sakona eramar da. Ez da, ni hola bapatez agertzen elkarte hori, ara errandozun bezala, sortzi urteko gogoeta da, horren gibelean, ble elkartea dibidez ikusten aldugu, ez da ble elkartea bakarrik, baina badira, hola, ene elkartea egoaldean izan da, alako gogoeta bat, eta, ara, azken finean egia da, bebilkurak naturalki gehiengoak eskualduna gira, Euskaldun iztunak, ez dakit nola erran behar den, zeta. Euskaradunak, ara. Eta gira da, badituzularik, hola, ehun da berguita amak bat laborari biltzen direnak, eta dena euskaraz pasten dena, sinditzen zute, hor, zerbait pasten ari da. Eta, ara. Egan duzu, zuk beraz, AB beraz ziurtagiri hori ordezkatzeko sedeare bazela, eko beraz ziurtagiriarekin, ala ere ez da label bat gisa, label bat bezalakoa izanen funtsa? Hori da, orduan hor ere, beraz, ara, ziurtagiria izanena, nahi behar zu gure mozkinetan ez dugu ezartzen alko eko hori, baina izanen dugu alako plaka bat identifikatzeko, EHko markatu izanen dena, eta noski hori plantan ezartzeko behar dugu lantalde bat hain zuzen montatu, komisio bat, onarpenak emanen dituenak, beraz, etxaldez etxalde, onartu beharko duena, ea etxalde hori sartzen den gure irizpidietan. Odan hori egiteko da oraindik, baina bai, helburua da, ara, pixka bat, gure marka sortzera, biologikoa noski, errandu da bezala, baina urrunago joaiten dena ala ere, eta hor, identifikatzeko argita garbi, toha, hunek badu EH-eko, badakigu nundik diten den, behara, markatzeko, ora, zertan giren, odan bai, hori identifikazio hori ginen dugu, beharko da kide izan, beraz, pentsatu dugu kide gotza hori bi mailetan ezarriko dugula, orduan, jende guziari zabaltzen dugu kide izaiteko, proiektua sustengatu nahi duen oroer. Kontsumitzaileri. Kontsumitzaileri, ara, gure administrazio kontseiluan ere lekua izanen dute, pentsatu dugu hori, jadanik. Eta beraz, hori lehen mailan, eta bigarren mailan, ara, laborariak, zinez, laborariak kide gotza berdina, baina identifikazio horrekin. Ez du, nor nahiek ezartzen alko identifikazio hori, laborariak, eta hori azpimarratzen berritzere, administrazio kontseiluan, denak gira laborariak, hor da, zinez, laborarien ekimen bat, hortik diten da. Aktualitatea, egunero hurbiletik segitua, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Zortziak eta bederatzi minutu dira Euskal Irratietan goizbegi emankizunan segitzen dugu Jokin Zaldunbide gurekin eta preseski bezu izendatu izan zira berriki beraz lehendakari orde. Euskal Herriko kolektiboa beraz agroekologia bultzatu nahian erran duzu bon, bide laburreko banaketa hori pixka bat hor olako logo batek jakinaraziko dute nor zisten baina ez da kalitate marka bat edo ez da olako label bat aldiz. Kalitatea zailada, zailada, erreitea zer den kalitatea, batzuek, hori ez da bai da, komplikatoa da. Badira, ara, lehen aipatu bezala, irizpide batzu, Europak proposatzen ditunak, ara, laborantza biologikoa nahi bauzua izan, hoiek dira neurriak, adibidez iparraldean hartuz egitura pribatuek dizute emaiten agiri hori, beraz, berduzu pagatu, gutxi alaski 500 euro balio durteara entzat. Europak gero laguntzen altzaitu diru laguntza zonbait zurekin, 5 urteren zat bederen, baina hori, bon, egituratua da hori iparaldean, egoaldean gauza bera da, enek eginen du hori Euskadiko autonomia erkidegoan, beraz, berak ditu banatuko agiri horiek, eta gu hain zuzen, hortik kanpo joaiten gira, kalitatea zer den bakotsak bere irizpideak baditu, baina guk argi eta garbi gaiten dugu, ara, ez dugu erabiltzen kimikorik, gure kabalen sendatzeko, edo askurian, edo gure ekoizpenean ez dugu sekulan erabiltzen industria kimikorik, eta horri aparte kasu egiten dugu inguramenari eta humanoari, ara, laburbiltzeko komplikatoa da, agroekologia zinez komplikatoa da, beda, errandu zuen bezala ere tokiko ekoizpenak, bertan konsumitu, hori uste dut ere ez dut azpimarratu, mehran duzu, hori bizik importantea da. Bertan ekoiztu, ez da joanen, txinara, txinatik errezibituko ditugu. Usu ikusten ditugu produktu biologikoak marokotik heldu adibidez. Marokotik heldu, argunt hori da, eta ordan guk hemen eginen dugu, eta alaz, ara, ordan, politikoa zela asan zinion, bai, bizimodu mota baten proposamena da. Aldatzea, konsumo aldatzea, txipitzea, bertakoei erostea, bada, bada horren gibilan hori guzia bada. Autopista edo... Autopista nola? Autopista. Autopista, hain nintzen, autopista, ordean, hain nintzen, jadenik akuran, ordean, joan marku gira otoz. Autopista, bai. Utopista behar da, pixka bat uste dute. Oan hori reiten nuen, hor gauzak ederki behar bada horrezten ditut, baina egiten izuet, ez da bai da irekia da, lantaldeak irekiko ditugu, eramana izan den lan bat erran nuen bezala, sailka, ekoizpenen arabera, eramana izan dira zazpizortzi lantalde, eta aldi guzi, zer nahi uteran, provintzia bakotxean bildu gira, Siberuan bildu gira, Bizkaian, Gipuzkoan, eta hortik atera den lana, lan polita, zinez, labur bildua izan da, eta hortik abiatuko gira, eta gogoetak segitzen du, ordan, gauzak ez dira bate oino etxiak, finkoak, badakigu gure ardatz nagusia dela hori, agroekologia hori, eta, bon, ara, utopia izanen dugu, seguro, eta beharrik. Erran duzu, biltzen zinetela berazazpi provintzetako laborariak, sailka, manera bat ere bai, pentsutu iturak ere zirela berdinak, laborarien hartan, manera bat ere bai, obetzeko, berbala, zazpi provintzien hartan? Argunt, manerako obetzeko, argi-garria da, erreiten da, ez du emaiten, biltzeak balio duela, eta hola fisikoki, zinez, aberasgarria da, sortzen dira alako hartu eman argigarriak eta teknikoki ere, ara erraiten duzu bezala, badira proposamen konkretuak zinez, gure artean, eta orduan horrek sortzen ditu, indar bat sortzen du, ala ez gira bakarrik gure soko hortan, eta ikasten da hainitz bakotsak baditugu gure egiteko manerak, eta uste dut gurutzatze horiek emeki behar direla aintzinara eraman, mugak hautsi behar dira, ez da mugarik, eskualegia soko hau da, hemen, errealitate bat bada, eta ohitura hori hartuz uste dut gauzak irabaziko ditugun. Euskal Herriko kolektiboa, beraz, kolektibo itza hor garrantzitsua dela erraiten aldugu, zukere azpimaratu zu, idekia zela eta kontsumitzaile baita laborarieri ere, garroa ere muan kokatu asiste, beraz, lekornen, ongi zautzen dugun gune hortan, ondoko eta pak, pausuak, beraz, nola dira, noiz ikusten alko dugu zuen logoa, zuen ekoizpenetan, nola martxan da hor, Jokin? Ondoko eta pak, denek Zazue stilo bat, orduan, elkartea montatu da eta behar ditugu kideak, orduan, emaiten dut segidan antzi baino lentzak kalakan hain naiz, gure bloga, nahi bat zuen, bloga eta maila ere, orduan, eskualeriko lektiboa, hor ez da eskualeriko kolektiboa da, dena loturik EH kolektiboa, .wordpress.com, hor sartzen altizte gure bloga da, ikusiko duzue. Horan, arpidetza kampaina abiatuko dugu, kideak behar ditugu bildu, albezain bat, eta, ez dugu oraindik finkatua, behinan segur 80 euro izanen da, kide gotza, lehen etapa hori dugu, behar dugu hori plantan ezari kide gotza. Horan, kolektiboa sortu azkenean. Hora, kolektiboa sortu da ofizialkin dugu prentxaurrekoa. Eta garron, oran simbolikoki biziki interesgarria ere, eta beraz, ora, montatua da elkartea, hor gira, lan egiteko goguaikin, kide gotza montatuko dugu, eta horren ondotik, segurazki larrazken untan, ara, berriz ere, taldeekin gogoeta bat eramanen dugu, noski diru laguntzak galatuko ditugu eskuin ezker, udalbiltza, eta esko jaularitza, denek bezala, behar da, ala, ekimen polit bat montatzen dena, ikusiko zer antzunkizun izanen duten gure autetxiek, eta beraz, ala, lehen pausuak horiek dira, eta ondotik bai, lehen aipatu nuen, beharko dugu montatu komisio hori, beraz ziurtagiri, nola erran, bai, identifikazio hori horren onespena emaiteko, beraz laborarien artean, emiki, horre lan handi bat egin beharko dugu. Baina pentsatzen dut, jadanik talde horietan parte hartu duten laborariak hori izanen direla. Eta, ara, emeki, beraz, gure gogoeta, gure, ala, jendarte ikuspundu proposamen hori plantan ezareko dugu. Eme Jokin Zaldu, mideskertuko zaitugu, gure galdera erantzunik. Midesker zuai, unarat gumitaturik, aspaldiz nintzela mendik, pastu, bitxiten zaut. Egan, irratian ari zela, Jokin Zaldu, mide, zautu bauzie, bide jutza. Midesker! Midesker zuai!